Dziś po 13. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 25 dzień maja. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami do Europarlamentu, najnowsze informacje o sytuacji powodziowej na południu Polski i zapowiadane przez Rosję rozmowy z Polską na temat dostaw czystej ropy. Jakakolwiek agitacja wykluczona. Od północy mamy ciszę wyborczą przed jutrzejszymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę o godzinie 21. W trakcie wyborów Polacy będą mogli użyć po raz pierwszy aplikacji M-Obywatel do weryfikacji tożsamości w komisjach wyborczych. Przed wydaniem karty do głosowania komisja poprosi nas o dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Jutro tożsamość wyborcy może zostać stwierdzona również na podstawie M-Tożsamości, czyli usługi dostępnej w rządowej aplikacji mobilnej M-Obywatel. Mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Na smartfonie znajdują się wszystkie dane, które są zaciągane z rejestrów państwowych, w tym przypadku z rejestru PESEL. Na nich znajduje się hologram. Musi znajdować się element dynamiczny, tak zwany ruchoma flaga. Tym będzie się to różniło od wszelkiego rodzaju zdjęć, screenów, które tej funkcjonalności nie będą miały. Musi być podana data ostatniej aktualizacji w prawym górnym rogu i znak wodny Godło Rzeczypospolitej pod danymi osobowymi. Z aplikacji korzysta już 200 tysięcy Polaków. Poprawia się sytuacja związana z podtopieniami i ulewami. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, obecnie nie ma żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. W 5 województwach ciągle obowiązują jednak ostrzeżenia hydrologiczne dotyczące wysokich stanów wód. To lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, Opolszczyzna i Dolny Śląsk. Fala powodziowa na Wiśle na odcinku podkarpackim spodziewana jest wieczorem. Choć stanowi zagrożenie, to jest znacznie mniejsza niż w ubiegłych latach. Uspokaja kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Krośnie Krzysztof Jurczak. Ta fala, trzeba powiedzieć, że to jest wzrost w porównaniu z obserwowanymi obecnie stanami wody o około metr. Kulminacja tej fali będzie przechodzić 2 dni. Będzie to przystanie powyżej stanu alarmowego o około 50-60 cm. Mogę tylko powiedzieć, że jest to stan wody niższy o około 2 metry niż w 2010 roku i niższy również niż w 2014 roku. Służby zaznaczają, że sytuacja nie jest ustabilizowana i cały czas może dochodzić do lokalnych podtopień. Caritas Polska uruchomiła zbiórkę pieniężną dla poszkodowanych przez powodzie. Pieniądze można przekazywać wysyłając SMS na numer 72052 o treści ulewy. Bardzo proszę o to, aby stworzyć swoisty strumień miłosierdzia. Każdy SMS się liczy. To jedyne 2 zł 46 groszy, a może być to kwota, która pomoże naszym braciom i siostrom z południa. Mówił szef komunikacji Caritas Polska Robert Kazimierski. 3 miesiące aresztu dla nastolatka, który zaatakował pielęgniarkę jednego z wrocławskich szpitali. Chłopak usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania 17-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia. Prokuratorzy nie ujawniają motywów jego działania. Po zatrzymaniu pojawiły się informacje, że mógł być pod wpływem narkotyków. Jednak rzeczniczka prokuratury we Wrocławiu Justyna Pilarska nie potwierdza tych doniesień. Na razie brak jest jakichkolwiek informacji, które by potwierdziły, że mężczyzna znajdował się pod wpływem takich środków. Do ataku doszło w środę późnym wieczorem w klinice pediatrii chorób infekcyjnych we Wrocławiu. Podczas obchodu sali podawania leków 17-latek zaatakował nożem pielęgniarkę. Zadał jej 3 ciosy, a następnie uciekł. Udało się go zatrzymać następnego dnia. Pielęgniarka przeżyła i jest w szpitalu. Rosja zapowiedziała kolejną rundę rozmów z Polską na temat dostaw czystej ropy. Według rosyjskiego wicepremiera Dmitrija Rogozina polsko-rosyjskie negocjacje zaplanowano na 3 czerwca. W kwietniu strona rosyjska przesłała ropociągiem Przyjaźń zanieczyszczony surowiec, co spowodowało wstrzymanie dostaw na odcinkach białoruskim, polskim, ukraińskim i niemieckim. Wicepremier Rosji Dmitrij Kozak poinformował, że trwa oczyszczanie rur tranzytowych. Według wiceszefa rosyjskiego rządu brudna ropa z Białorusi zostanie przepompowana do granic z Polską i tam oczyszczona. Natomiast z rur położonych na terytorium Rosji surowiec zostanie przepompowany z powrotem do miejsca, w którym został wpuszczony i poddany procesowi uzdatniania. Ropociąg dochodzący do granic Polski ma zostać oczyszczony do 10 czerwca. 3 czerwca Moskwa będzie negocjować z Warszawą warunki wznowienia tranzytu. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, ale jest też szansa na rozpogodzenia. Poza tym możliwe burze. Miejscami na południu jeszcze opady deszczu. Na termometrach zobaczymy dziś od 15 do 22 stopni.

gramofon gra i nic mnie nie przejmuje. Syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje. Na gramofonie gram, bo ja sobie gram. Na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki orzekli, nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człowiecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje. Na gramofonie gram, bo ja sobie gram. Na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Mówi panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi z pokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego was. Bo ja sobie gram na gramofonie, roli tro la la la, roli tro la la la. Zimą w domu, lotem na balkonie, roli tro la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje. Na gramofonie gram, bo ja sobie gram. Na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Ja trochę się jakoś, mam sympatię do tej pani, bo też gram na gramofonie. Bardzo często dzisiaj też. Mój ojciec mi powiada, tak, Darek, ty masz taką świetną pracę. Posiedzisz sobie w cieple, potem no, trochę tam pogadasz i pójdziesz do domu, pograsz sobie jeszcze na gramofonie. No właśnie, dokładnie to tak się zgadza. No i teraz numer 3, jeśli chodzi o fazy budzenia, to jest właśnie taki. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Wielu naszych słuchaczy pasjonuje się zawodami jeździeckimi, ale nie brak i takich, którzy chcieliby nauczyć się jazdy konnej. Kto może w tym pomóc? Obok mnie zapalona Amazonka Grażyna Orłowska. Kto prowadzi kursy jeździeckie? Mamy podział na góry i na niziny i mamy dwie komisje w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, które zajmują się sprawami jeździeckimi, takimi w wymiarze turystycznym. I są książeczki jeździeckie, w których jest rozpisany taki program szkolenia i właściwie mogą już dzieci zaczynać tą przygodę z końmi, zdobywając popularną odznakę jeździecką, na którą, tak w skrócie powiem, wymagana jest około 4 godzin takiej teorii, godziny lekcyjne oczywiście, i minimum 10 godzin takich zajęć praktycznych po to, żeby można było potem bezpiecznie z tym koniem obcować. I w tych zajęciach praktycznych jest również czyszczenie konia, tak mówię, zaprzyjaźnianie się z koniem. Potem są wyższe stopnie odznak, które pozwalają na to, że posiadając już wyższy stopień odznaki, możemy przystąpić do kursu na uprawnienia kadry, czyli przodownika turystyki jeździeckiej. Również od 3 lat jest taki najwyższy stopień wtajemniczenia, czyli instruktora górskiej turystyki jeździeckiej czy nizinnej turystyki jeździeckiej. I tutaj kursy są organizowane w różnych ośrodkach, które mają status afiliacji przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Ośrodki muszą spełniać określone wymagania, mieć własne konie, możliwość przenocowania kursantów czy jeźdźców, osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w danym ośrodku. No i jeszcze później taka najprzyjemniejsza sprawa to jest wyjazd w teren, czemu służą. No tak, ale to już jest szlaki. Wyższy stopień wtajemniczenia. Ile trwa taki kurs? Ta taki kurs około 10 dni, ale to wszystko jest uzależnione od stopnia wyszkolenia czy umiejętności tych kursantów. I taką rekomendacją jest posiadanie tej odznaki jeździeckiej. Natomiast dla osób, które nie posiadają tej odznaki, no to jest taki sprawdzian przed kursem, żeby wiedzieć, czy dana osoba nadaje się do tego, żeby nie zaniżać poziomu, albo ewentualnie jest na wyższym poziomie i na przykład jeżeli ktoś ma uprawnienia PZJ-u albo TKKF-u, to również są one honorowane przy takim szkoleniu, bo ta wiedza nie ogranicza się tylko i wyłącznie do konia, ale również do znajomości terenu i ponieważ zajmujemy się turystyką, to do wiedzy również krajoznawczej, czyli jak gdzieś potem będziemy chcieli pojechać, to żebyśmy jednak ten wyjazd traktowali jako wyjazd turystyczny, czyli mamy coś zobaczyć, jakieś wrażenia, no i podziwiać piękne widoki z grzbietu Wierzchowca. Pan Eksyten był tak żywo zainteresowany i tak dopytywał panią Orłowską intensywnie, że wydaje się, że być może zmienić dyscyplinę jeżdżenia, nie wiem jakiego słowa użyć, jeżdżenia no w końcu, ale właśnie na rowerze jazda jest jeżdżeniem, narty tak samo, jazda konna, no to się jakoś w paradygmacie utrzymuje chyba. No to może zestawmy tę opowieść z taką oto opowieścią. Purple line in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle, my pony and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding king Amarillo, just my rifle, my pony and me. No more cows to be roping, no more strain will I see. Round the bend she'll be waiting for my rifle, my pony and me. For my rifle, my pony and me. Szkoda, że tak krótko, ale no, można się rozmarzyć, mimo że tak krótko, prawda? I uśmiechnąć. Proponuję motto dzisiejszego programu, żeby ono było takie. No, takie piosenki, przy których nie mogę przestać się uśmiechać. Ja potem to jeszcze rozwinę, bo każda działalność, no chociaż trochę artystyczna, musi mieć swoją muzę. Ten program też tę muzę ma. Ale to za chwileczkę. No może na razie honory muzy przejmie ta oto pani, która teraz nam zaśpiewa. Ona się nazywa Celia Cruz. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó,

igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, nació de Dios para los dos, nació de alma. Mam wielką słabość do Julia Iglesiasa. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa podziela tę słabość. No, powiedziałem, że to będzie trochę wolniej, ale nie było. Przepraszam najmocniej. Teraz będzie wolniej i to będzie psychodeliczna wersja zupełnie niezwykła pewnego bardzo znanego przeboju. Ale chcę jeszcze wrócić do tego motywu. Nie mogę przestać się uśmiechać. Takie piosenki dzisiaj wybrałem. Jak się już zacznie, to rzeczywiście tak już jest, prawda? Ale chcę powiedzieć o muzie tego programu. Muzą programu jest Lenka, którą serdecznie pozdrawiam. Obiecała, że wstanie o 6 rano i będzie słuchała. Lenka ma dzisiaj, nie wiem, pewnie 12 lat, Lenko, nie wiem, tak? Chyba tyle, myślę. Wtedy miała może 5. Z mamą przyjechaliśmy tutaj do Trójki, bo mama chciała koniecznie zobaczyć Trójkę, no Lenka też. No i była taka szansa, że weszliśmy do studia, akurat audycja była, jak to my mówimy, z puszki. Lenka miała szansę usiąść przy mikrofonie, włożyć słuchawki, no i się rozpromieniła i siedziała po prostu w zachwycie. A potem weszliśmy na korytarz i ona tak szła i mówiła trochę do siebie, trochę do nas. Dlaczego ja nie potrafię? Ja nie mogę przestać się uśmiechać. No i właśnie rzeczywiście tak było i tak pomyślałem sobie, że to jest inspiracja tego dzisiejszego programu. I mamy muzę w postaci Lenki i ona tutaj z nami jest. Dzisiaj Lenka zajmuje się działalnością artystyczną, o której może jeszcze kiedyś Państwu opowiem. Na razie zrobiły z koleżankami piękne takie serce z włóczki, ale jeszcze ta praca nie jest gotowa, więc Państwu nie mogę jej pokazać. No więc pozdrawiam, dziękuję Lenko, wspaniale, że wstałaś o 6 rano, mam nadzieję, że nie żałujesz. No i mam nadzieję, że Państwo też się uśmiechają, słuchając tych oto niezwykłych przebojów. A jak obiecałem, to będzie psychodeliczna wersja, proszę posłuchać i tak naprawdę jest. It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. Pełna psychodelia, prawda? To Peter Sellers, proszę Państwa, tak to pięknie wymrucza w duchu późno renesansowym. tam się kończyło All Right. No to rzeczywiście, jeśli chodzi o pogodę, to też tak jest. Mamy ciągłość. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że opady przelotnego deszczu występować będą jedynie miejscami przelotnego, podkreślam. Możliwe będą burze, ale też lokalne i niegwałtowne. Zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna powietrza między 18 i 22 stopniami. Nieco chłodnie będzie na Pomorzu, wybrzeżu, w obszarach podgórskich od 14 stopni do 17. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy porywisty, zachodu i północnego zachodu. O niedzieli powiem jeszcze troszkę później. No, czyli all right jednak. The man. Dziwne to dosyć jest, ale rzeczywiście też nie sposób przestać się uśmiechać, jak się już raz zacznie. To zsyłamy z grupą The Beatles uśmiechy. I to jest Look Up My Number, tam jest, to znaczy sprawdźcie mój numer. No wiecie, jak to jest, to jest trójka, to 7 trójek, ale proszę dzisiaj nie dzwonić jednak, oszczędźmy sobie dzwonienia, ale może jakby Państwo chcieli napisać, to bardzo proszę. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To ja jeszcze powiem, co proponuję, jaki temat tej rozmowy naszej internetowej, ale już są pierwsze przedśpiewy komunikacyjne, że tak powiem, zapraszając Państwa na godzinę 6:00, zaprosiwszy, to chyba powinno być tak poprawnie, otrzymałem taką odpowiedź od pana Marcina, który napisał tak, bardzo dobra pora, będę z panem biegał, to się bardzo cieszę, zaproponowałem, żeby pobiegał też za moje zdrowie, pan Marcin był tak łaskaw, że pobiega również za moje zdrowie, więc to jestem po prostu przeszczęśliwy. Piosenki, przy których nie sposób przestać się uśmiechać, do nich należy na pewno ta. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stop banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day, is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day-o, day-o. Daylight come and me want go home. Day-o. Daylight come and me want go. Harry Belafonte rozdaje uśmiechy. W co się bawić? No i do domu, ale my tu zachęcamy Państwa, żeby Państwo z tego domu wyszli jednak i się przespacerowali, przejechali. Zaproszenia przygotowała Sylwia Hej i one są takie. No są trzy wybrane tylko miejsca i działania. Zacznijmy od bajkowych terapii. To jest Rzeszów, Muzeum Dobranocek, ulica Mickiewicza 13. Cykl Bajkowe Terapie, on już trwa, wczoraj się rozpoczął, do 27. Cykl 5 integracyjnych warsztatów bajkoterapii z wykorzystaniem tekstów bajek adekwatnych do wieku i problemów, z którymi borykają się uczestnicy. Celem warsztatów Priorytetów jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie zdolności społecznych, komunikacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania problemów. To jest Rzeszów, Muzeum Dobranocek istnieje, jak się okazuje. I polecamy Państwu właśnie to miejsce. No i teraz tak, przerzutka. Przerzutka na plażę w Sopocie, teatr na plaży. 26 maja o 11:00. No tutaj trzeba wysupłać 20 zł, ale warto prawdopodobnie. Przedstawienie grane w dwóch planach. To jest przedstawienie nazywa się Jasi Małgosia. Znacie to, posłuchajcie. Te dwa plany to plan aktorski i lalkowy. Teatr Kufer tę inscenizację stworzył. Spektakl zagrany z przymrużeniem oka, jednocześnie ze szczyptą dydaktyzmu. Bohaterowie nie zawsze mają ochotę słuchać swoich rodziców, przez co wpadają w kłopoty, ale no cóż, nie ma ryzyka, nie ma zabawy i nie ma teatru wtedy. Z czasem jednak Jasi i Małgosia przekonują się, że takie zachowanie, podobnie jak łakomstwo, nie popłaca. No i trzecie zaproszenie, trzecia rekomendacja Sylwii. Kuchnia dla opornych. Jak smakuje kolor? Multisensoryczne warsztaty kulinarne. No proszę, to brzmi bardzo... To brzmi. Dzisiaj o 17:00 Wrocław, Barbara, infopunkt Kawiarnia Kultura, Świdnicka 8. Wstęp wolny. Kuchnia dla opornych to jest poszukiwanie inspiracji dla własnych eksperymentów kulinarnych. Jak mądrze odczytywać jedzeniowe mody i z szacunkiem podchodzić do tradycji. Uczestniczą w tych warsztatach słowem i czynem. Szef kuchni, piekarz, blogerki i fotografki kulinarne, kuratorka projektów interdyscyplinarnych. No to naprawdę zabrzmiało. Zapraszamy na spotkania podzielone na część teoretyczną i praktyczną do eksperymentowania. Jeśli chodzi, mały komentarz, jeśli chodzi o mnie, to ja raczej idę na całość w eksperymentach kulinarnych i ja bym raczej wziął udział w takich warsztatach, żeby powstrzymać to eksperymentowanie. Zresztą mam to po ojcu. Kiedy się pojawiliśmy się u taty, tata jest bardzo gościnnym człowiekiem i bardzo lubi rozwinąć swoje kulinarne też, pokazać swoje kulinarne talenta. No i przygotował bigosik i ten bigosik był przepyszny, ale ze zdumieniem odkryłem, że w bigosiku jest kalafior. I mówię, tato, ale przecież to jest kalafior. A tata mówi, no ale przecież w bigosie zawsze jest kalafior, to mnie zdumiało. Potem się okazało, że tata rzucił ten kalafior, czy tam jakoś mu tam wpadł, już nie chciał go wyrzucać, więc został. Więc tata jest człowiekiem eksperymentu, ja mam to po nim i ja bym się zapisał na warsztaty hamowania, a nie przyspieszania, ale rozumiem, że ludzie są na świecie bardzo różni. No to co? Dzisiaj piosenki, przy których się uśmiechamy i nie potrafimy przestać, to jest także taka oto piosenka. People, get ready, there's a limousine coming. Oh, people, get ready, limousine. Don't need no baggage, just a pair of funky shoes. Oh, you know you're ready when you paid your membership dues. To take you, to the country club. I'll bring your golf clubs, your tennis racket too. Tennis racket too. I will bang a few balls. Do it with them too. 'Cause we're singing, singing on Beverly Hills Blues. Beverly Hills. Oh yeah, walking down Rodeo Beverly Drive. Hills. Oh yeah. There's a Gucci Beverly store, it's open laced. Bunch of my Arabic friends, Abdul, I'm a Khadi. Some Japanese men buying things they don't need. So expensive for no need. Oh, couldn't stop my Porsche, couldn't stop my Mercedes-Benz. Had to call up one of my German friends. Now Listen very carefully, you can hear credit cards flying out their wallets right now. There goes your Visa, your MasterCard, your American Express. All that great, great American excess. Feel your money going beyond your credit. Oh, you're gonna have to pay one day, but not right now. Come on, baby. Beverly Hills, oh, you gotta love it somehow. It's so hard for white people to sing without opening their eyes. Merry Christmas. Happy New Year. Yeah. Happy Easter. Happy Rush, Rush, Rush Ashona. Ha ha, Beverly Hills. Blue, baby. Robin Williams, stop by and say hello. Very nice. Któż to śpiewał? Właściwie trudno nawet śpiewał, no też. To właśnie oni brzmieli, ci dwaj panowie, jak grupa Bee Gees, nawet może bardziej jeszcze po Bee Geesowsku. Jeden pan to Bobby McFerrin, a drugi to Robin Williams, jak się trochę powygłupiali. Ta piosenka, no, była do uśmiechu, ale to zależy, no, miała też wydźwięk dydaktyczny, więc a propos tych zaproszeń na te różne spotkania, które państwu Sylwia Hej zaproponowała. A teraz mam pomysł taki, bo nie chciałem się nad państwem znęcać, żeby państwo pisali maile, no, 10 po 6, no, ale za 15:07 to już jest zupełnie przyzwoita pora. No to gdyby państwo chcieli napisać, to ja zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I a propos tych uśmiechów, jest nawet taka książka po polsku, napisał profesor Piotr Szarota i on tam stworzył typologię uśmiechów. Jest ich chyba ze 20, 21 nawet. Uprzejmy, przepraszający, przekorny, no nie będę wyliczał, no, ale może kilka dla rozgrzewki chociaż. Ironiczny, dumny, współczujący, radosny, życzliwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to na pewno jest bardzo przekonujące. Ale może lepiej by było, jakby państwo napisali, kiedy się państwo uśmiechają, albo kiedy się państwo ostatnio uśmiechnęli. Jak to jest jakaś ciekawa historia do powiedzenia, to chętnie się podzielę z pozostałymi słuchaczami. Dobrze? Proszę napisać. Nie żadna typologia, tylko no, kiedy się państwo uśmiechnęli i do kogo i do czego. Jak mają państwo do powiedzenia jakąś ciekawą historię, zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No a te piosenki są takie, no, są zaproszeniami właśnie do tego. Teraz będzie Mac Cartney. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Ah! Yes, I will. Yes, I will now. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. Paul McCartney. No i uśmiechy, wracamy do nich. Zapraszam Państwa, żeby Państwo napisali o tych uśmiechach, ale nie typologia żadna, tylko właśnie kiedy to było, jak to było i jak jest za tym jakaś piękna historia ukryta i zabawna, no to bardzo proszę. Ale, bo mam tę typologię przed sobą, jeszcze raz powiem. Piotr Szarota, Psychologia Uśmiechu, 21 typów. Wykreślamy 3. Złośliwy, lekceważący i przebiegły, a pozostałych 18, no to są same takie dodające ducha. Radosny, życzliwy, czuły, figlarny, zalotny, porozumiewawczy. Bardzo proszę, jest o czym pisać. No to zapraszam i kolejna z tych piosenek z uśmiechem to jest na pewno ta, bardzo ożywiająca i jest tam naprawdę kawałeczek, bo to jest bardzo krótki tekst, moim zdaniem świetnej poezji.